Show. Il show! Ok, gabon guzirit ongitori iso emankizunera, gabuntan ska, rock, reggae, disco, punk, funky eta untalde bat zenda gure gomita, lapurtar nafartara da talde hori eta ez dut aurkeztu beharkorik, janik ezautzen baitu zuen xutik taldea dugu hemen, eta hortziegoaz tapio iziagarekin, egunon? Egunon, gauan. Do gauan, bakatu, gira. Untzaz izte? Ba, yeah. Prest, oren batez zuen taldea ipatzeko? Ba, eta saltzeko? Saldu ezagit, me... Hala, sekarra da. Saltzeko ez. Eta biti bizala gure bi kronikariak orditugu ere, orain zautzen duguna Josu, Gian, egunon, gauon, bakatu. Egunon, matxin. Eta lehen aldikotz eldu dena, iso makzunera, Aiande Etxeberri, gauon. Egunon, gauon. Egunon, gauon. Zer ipatuko duzue, Aiande, lehenik? Egan behar da, salatu behar da, deia. Justu aipatzen duzu, edo? Aipatuko dut musika ahloko tresna bat. Ados. Tazuk? Nia, ez da izanen haintek teknikago. Aletxik aipatu hame, ba. No, aipatuko dut, zetako jendeak maite duen xutik, eta izanen ditugu gomita batzuk. Ados, justunen gomitaak ukanen ditugu. Ere, eta beti bezala ere atabalera joateko jokoak zendira behatziak terditan, eta gaur Dub Stoned Meets Equal Brothers. Ikusteko parada maten dizuegu, larri umatean izanen da, eta Euskal Herriko Sound System Dub Reggae itzordu nagusia da hori orduan ez du da parte hartzea. Eta bukatzeko, horretazten dizuet, parte hartzean alduzuela zuek ere emankizunean, isoren Facebook hori aldera joanez eta zuen mesua utziz. Eta ara, horrezpena egina? Betu zuri... Hai, hartzi, tetzen zen... Gingela. Zer ezkin, gingela ez. Aski pozik nahiz, hortaz, Asko gira, xutik ekin eta lehenik lehenuke diakin, nola definitzen duzuen xutik norbaitek ez durarik ezagutzen? Josurikin eginean joan hastean nola definitu, eta ez gira kian ahas. Nola ipatzen duzu ezuek, xutik? Zer, nahi duzu ipatu musiko estiloa egiten duguna, bai? adibidez. Ere mu anintzetatik heldu gira, eta bakotsak maite dugu... Musika ezberdina, ez ezberdina bereziki, baina baina haman komun diren musika batzuk, baina azkenan maite ditugun musika jortzen ditugu, eta heldu gira pixka bat mundu guzietatik. Maite dugun musika da dibertsitatea, hori da, erran behar dut da, hain ustez. Barti, zer egiteko? Ba, nik errango nuke rock populara. Pixka bat, ara, publiko guzieri zabaltzen aldean joka, izan dadin augak, izan dadin burasoak, izan dadin bien artekoak. Ara, pixka bat, bai hori da joka oinahia, eta gero pixka bat, ara, inguruetara goaz, baina beti oinahi hori atxikiz, nahiko populaja. Joka lehenik, eta gero beste... Hori da. Aipatu dana, punk, reggae, skarrok, gaitzen duzue? Funk, handu zuere. Funk egin dut, ala. Ego zuere, handu zuere, handu dala. Disko hori egin duzu. Disko egin dut ere. Horxai bat zuetu diskoan. Horik zuek egin duzue, disko, egia egin. Zuen... Datzi dugu berba. Zuen internetan txaman dut zuek egin. Ja, bai, bai, idatzia bai. Ia da. Bai, ia. Nola berak erauki duzue xutik muntatzea? Spezimukaki, tena aski? Horretazten dut, are spezimukakitik entortzen dut talde hori egiten dugu. Bai, spezimukakiko musikariak gira, bai. Bai. Eta, aski ez, ez baita espada, baina, bon, wala, bukaire batetan ginen, eta, wala, ere bakitugu talde bat sortzea, baina izena gainean, bain, lehen kalean ginen. Eta orduan, bai, wala, simpleki turizago, bai, ja. Bukaeran ikusi zuztet Iruñeko bestetan aurten ari pixkatu. Bai, hori da. Pregatik ez dut erran bukaera bat zela, ez. Oitura honak atxikitzen dira. Bai, ez baita egia. Baitugu haindik galdera batzuk eta naikeri batzuk ere. Space mukak irekin asko aritu izan ginen ala ere, hori egin behar da. Eta ara zen pixka bat... Beste giro bat da, jendean erdian ari gira, txaranga moduan bezala, bada beste gauza bat, maite duguna asko, bada jendean artean izat girelarik, bada beste giro bat, beste gauza bat sortzen da. Eta nahi ginoen ere pixka bat eszena deskurritu, eta ara, beraz, erabaki ginoen ere, gero ere, bada ere hori, komposizioan egitea, baina hori pixka bat berantago etorri da. baina zen eszena egitea pixka bat ikusteko nola pastentzen ere, musikalki, beste gauza bat da ere eszena gainean ari girelarik eta urtik etorri zen gogoa ere pixka bat beste gauza bat ezagutzea musikalki. Zuen lehen konzertua mandu zue 2008an, uste dut, Mertzeko gaztetxean. Ideiak zabaltzen. Zer du sortzi? Eze oro itzapenak. Hor nintzen, ha? Hor nintzen? Eta zure nahi ere. Zure nahi ere. Hortaz denako izan gira, hori xur. Pa Mikel. Pa Mikel, zuten bozu. Mikel, Perez, otoi. Disketan ez da inoiz Perezik emana, nion. Ez du haipatuko zer den beli izan eman dio zuen izena. Ez kronikarik zuke, ha? Ez egia, barkatu pehio istituko naiz. Baina, lehen kontraktuetan horretan ere, Janik Mukaki hor zen. Zer lotura txikten duzue talde horrekin, Mukakirekin hain dut, spes Mukakirekin. Eta berriz hasidearik, berriz joantziste, dudarik gabe, nola pasada? Ze, xutik eta spes Mukakiren artean? Bai. Be ez da inoiz gelditu, nahi bauzu biak betan ziren, nubait, lehenago spes Mukaki eta gero sortu zen xutik. Baina segitzen ginoen ala ere pixka bat Mukakirekin, baina ekan dudan bezala lehen, ba ginoen gogo hori beste gauza baten deskubritzea musikalki ere, ez dago musikariak beti ari ginen ala ere, eta beste gauza bat ezagutu ere, eta musikaren aldetik ere pixka bat aberastu, gure proiektuak eraman, eta ara, baina ez pez Mukaki beti... Bentsat musikarientzat ere beti izan da beti segitu dugu ez da laguntade bat ginen hasieratik eta orduan hola segitu dugu ez dira lagunak bereizten hola hain errez eta normalean segitu dugu elkarrekin ahemanetan eta orduan galdera batzuk baldin badira hor erortzen badira aipatzen dugu elkarrekin eta hola ikusten dugu. Joan, hiru diskat dituzue, 2012 eta 2015, zemana iz oker, eta disketan usu hortzien zuten zaitugu kantatzen, kontzertuetan peio bateria dutzen zu, normalean peio kantaria zailarik eta hortzi bateria jolea, nola disketan nola erabakitzen zuen nork kantatzen duen, edo zer gitan da, gira disketan, eta iten zuen usu. Nola erabakitzen zuen? Simpliki elkartzen gira, errepikak eite ditugu. Estudiora sartzen gira eta estudioan sartzen gilarik ikusten dugu nola pasten diren gauzak, grabatzen dugu eta gero erabakiak hartzen ditugu hola. Baina... Kantu batzuk, barkatu behar. Kantu batzuk. Kantu batzuk gehiago sentitzen baditut... Nera hotxarekin edo hortzik bere aldetik ere obek isen ziten badu kantu bat, berak du eginen kantuz eta baterian aldiz dena hortzik jotzen du, ez da arazorik hortan. Eta ez da indez gertatzen beste kideak hartza beste muskatrasna bat? Pierre Balazek ere bateria egiten du, adibidez, hainitzek zainitzen dituzue. Grabaketan ez da inoiz gertatzen lokoa? Grabaketan ez, bakoitzak bere instrumentua baliatzen du, gero gertatu da, gehitza pixka bat klatuak edola. Baina horoko gean, bakoitzak bere parteak atxikitzen ditu, gero kantuan. Ara... Pierrek ere kantatzen du, bakoitzak ekartzen ditugu gure ahotsak eta gero erabakiak ekartzen ditugu horren arabera. Baina zuzenekoan, erran duzun bezala lehan, gertatzen da, ebidez, peio kantu batentzat, birentzat, batentzat. Batentzat, eta hor trukak eta egiten dugu. Ara, gero, horoko gean atxikitzen ditugu peiok, ebidez, nik kantatzen ditudan kantu batzu CD-an. Edo grabaketan edo estudioan peiok ditu kantatzen zuzenean. Eta hola egon behar da, bera da kantaria, zuzenean berak du mintxak ertzen dena. Eta ara, eta horretan da gure indaja ustut eta hori atxiki behar dugu. Zuen lehen diskatik kantu bat entzungo dugu hasteko, nik entzundan lehen kantu da Urratsa. Eta ara? Da egin dugun, komposatu dugun lehen kantu ari. Urratik erdoan dugu. Urratxan zen dugu bera eta ondotik aipatzen dugu. Errizar bisai simur ta gizkuntza rotza nork ez zote du pentsatzen ukanen dugu kilotza. Gazteri bat hemen da, beroa du bihotza. Oiukatuta zabaldu nahi duena bere hitza. Urratxa ditzena kantu hori, sutzik taliak maten zigun, euskal irratiak entzuten duzue, iso emankizuna entzuten duzue, eta hori zen orduan zuen lehen kantua, sutzik. Edatzi duzuen lehen kantua. Bai, bai, bai, komposatu dugun lehen kantua, bai. Zer aipatzen du, urratxa horrek? Patxik du idatzi, ditu idatzi itzak, horren belari galdetu behar ba. Patxik entzuten mara dituzu, ditzen duzu hemen 0-5-5-9, jurgoi, ogoi eta amak zemakela editu, eta nik hartuko dut plazerarekin, zure erantzuna okaiteko. Patxik idatzi ditu itz gehienak, horren ditzen alba du, hobe. Horten entzuten genuen ere Maitena behan? Bai, ja. Aztapetik horzen Maitena? Zaitzit urdi neri maina, zizio hori garen. Ez aseratik, baina... Lehen diskoa eman eta gero, uste gut, lehen diskoaren zat patxik deitu zuen, Maitena, ahots batzuk gehitzeko disko horretan. Eta azkenean, sartu zen taldean ere lehen disko horren ondorioz. Eta geroztik beste talde bat sortu du, Muda taldea. Hortzita maior barnean dira, talde horretan dira ere, eta horra. Nola pasada lehen diskaren grabaketa hori? Lehen aliazen zuen zat, diska bat grabatzen zenutela? Xutikekin bai. Gai dut ez zuen zuentzat. Niretzat bai. Zuentzat bai. Bai. Lehen aldia zen, biziki... Ba, ez dut sobera prisatu ez, momentu hori. Yeah. Ez, eta ez bigarren diskoko ere ez. Ez bainuen aski landu eta... Eta orduan... Bai, ez dut sobera apresiatu. Hirugarrena askoz gehiago apresiatu dut. Eta ikusten da, entzuten da, beden. Baina, pentsatzen dut entzuten dela, zenta kantu gehiagotan hitz egiten, kantatzen dut, barkatu. Eta orduan, bai, lehena eta bigarrena izan ziren zailak niretzat, bai. Bai, ez bainoen pentsatzen, hain landu berzela hauts teknika eta lokaugozak... Disko hon bat ateatzeko. Nola prestatzen dituzu graboketa horiak? Ebe... Aldugun bezala. Aldugun bezala, ja. Jakin behar da, estudioa... Bon, zuek badakizue hor musikariak baitira hemen gure inguruan. Baina... Eta zen musikariak? Zede baten... estudioan izatea ariketa berezia da. Eta prestatu behar da. Zta nunbait, gainera, dependitzen du nola grabatzen dugu, baina badira bi teknika desberdin, edo zuzenekoan bezala, edo gero banaka, eta ara. Eta ariketa nahiko zaila da, aski fite joan behar da, beraz, justu izan behar da, zta fite joan behar da, eta ongi egin behar da, eta, bon, erabaki honak hartu behar dira, beraz, ariketa nahiko zaila da, estudioan girelarik prest izan behar gira. Eta arazoa dago askotan ez ginela baita ezpada presta. Pixka bat azken momentuan egiten baititugu gauzak. Eta ara, baina bo, gero esperientzia ona zen. Eta aldi oro esperientzia ona izan da. Lehena, bigarrena, hirugarrena. Eta evoluzio bat izan da. Guretzat, gu instrumentuetan, gu teknikan, ahotsan, denetan, baita ere soinuaren aldetik, baita ere, ara, konfientzaren aldetik, garrantzitsua da hori, eta ala, baina lehen zede hori, esperientzia polita zen ere, eta hori esker izan dira beste biak. Justuki hiru diskak bardozen grabatu dituzue, Pascal Txeparerekin, zaitzik berekin, justut? Ebe... Asiratik kon dugu konfiantza bere gain, lehen disko hau erabaki dugu berekin egitea. Eta egiajean, bai, kon dugu konfiantza bere gain, eta atera bide asko proposatzen zituen berak, eta ideia anitz ere, eta orduan berak bazakien ongi lan egiten estudioan, gubaino asko zobekio, eta berekin galitu gira, hiru diskoak berekin egin ditugu, ongi pasazelako lehenean, eta... Eta guaitik aintzina? Pentsatu duzi aldatzeari edo konfiantza egiten duzu, no? Erdinarekin segitzen duzi? Ez dugu pentsatu aldatzea, ez. Zainitzek maite dute, adibidez, jende desberdinaren gana joaitea, ikusteko lan nola lan egiten duen, eta... Be, gero guk ez dugu, guk egiten ditugu gauzak, xeran ezan duen bezala, laguntalde bat gira, beraz egiten ditugu gauzak gustora egiteko, eta ez baitez pada sekatzeko performantzia bat edo kalitate bat, gero untxa erortzen badau be, hori sigur, eta hori nahi dugu, baina azkenean Paskalekin bizkiongi pasada aldi oro, eta entzuten dugu gure lehen zedearen artean, eta irugarren zedearen artean, bada evoluzio bat ere soinuaren aldetik, grabazioaren aldetik. Eta gu konten gira hortaz ere, ikustea aldatzen dela, beraz jena du berak ere, baduela beste teknika, lantzeko teknika bat, materiala bat, eta guretzat behia da, eta aldi oro gauzak deskubritzen ditugu, eta interesgarria da hori guretzat behintzat, eta hortaz konten gira, beraz... Piskabat, konten... biak betan handitu gira, hori da. Paskalekin. Iru diskoetan Paskalekin bai. Ba, fe, taldea eta Paskal. Entzatz, ta, bai. Gero bera bai. Baditu bere. Bai. Berak egin ditu anitz disko, Schnebelzarekin, adibidez, eta... Bai. Eta baina, beste talde hainbatekin. Bai. Megu, ara, berekin ongi, beraz, ez da, ara, kusiko. Aldatzeko dik momentuko. Be, momentuko ez, gero horrez gira zede baten grabatzen ari, beraz. Baina. Ez, beste, ez? Hara ez kupat. Hortara, luzen galdera. Ikusiko, ikusiko. Bo, ogoi minuta hasi garela gure emankizunaten horia dugu, gure lehen kronikaren zantz. Iso! Iso! Lehen aldea da, aldudera iso emankizunera gure kronikalari berri-berria da, Aiande, zer aipatuko diguzu? Bai, be, nik zuritxar bat aipatuko dut, barkatu, dener, baina mila behatziun dalarrogeita maseian gertatutako zuritxar bat aipatuko dut. Ez dut Kenji Jiraken sortzea aipatzen. Bai, barkatu, nik ere ikitoen zat badute respetu hainitz, beraz ez dut kritikatuko Kenji Jirak hori. Oh, iso, eh? Bon, tresna baten sorrera dut, aipatzen, musikaren etorkizuna ajunt aldatuko duena. Badakizie zein den, asmatzen alduzie? Kazua. Ez. Gehiago da efektu bat edo hautsean erabiltzen dena. Hautsean? Bai. Ez. Autotune. Autotune. Autotune. Autotune dut, aipatzen. Andy... Zagutzen duzu, eh? Joris. Maiz baliatzen. Horretaz nugu duxu kanteria dela ere. Maiz baliatzen dut. Andy Hildebrandek asmatu zuen, mila behatziun, eta larrogeita amaseian beraz. Eta urtik urte batera, Antares Audio Technologies enpresak aurkikuntza hau sakontzen du. Eta mila behatziun, eta larrogeita emezortzian dugu ototxuna lehen aldikotzen zuen txer kantariari esker edo gatik bakotxaren arabera. Ara, beraz, atotiuna zer da, believe kantu untan untxan zuten den bezala, tresna honek hautsaren imperfekzioak gordetzen ditu eta kantatzen dugun nota ez bada ahunt justua, urbilena den nota emanen du. Noten artean legatzea ez da posible beraz, entzun dezagun adibide gisa, hauts bat efektua gabe eta ondotik efektuarekin. Iso eman kizuna, matxin perezekin, iso eman kizuna. Matxin perezekin! Hala, ez da biziki estetikoa. Atxek zan dut zutai? Behar ba, ageriko, inen dugu, tratu bat gero. Astapenean, hautsaren zat pentsatua bazen ere, soinu teknikariak fiteo hartu dira instrumentuekin ere erabiltzea posible zela, kobreekin adibidez. Andy Hildebrand ez zen alta musikaren munduan ibiltzen. Oroitarazten daut, Enelizeoko matematika erakasle bat. Esplikatu zaukun, gaztetan, egazkin piloto brebeta pasatu zuela eta arlo hortan lan egiteko aukera eman zakotela. Baina zenbakiekiko zuen maitasunak gaina harturik, deliberatu zuen bere bizia matematikaren erakaskuntzari oparitzea. Gure Andy maitea ez zen erakasle, baizik eta sismologo. Badakizue, lurrikarak eta erupzioak aztertzen dituen horietakoa. Ohartzen zizte hala ere. Behar bada tipo horrek Fukushima saiestuko zuen, edo Sri Lankako tsunamia, baina delirio sakon batean zela eta, Pompeiko erraut sobera snifaturik agian, lurrikaren zientzia musikarekin lotzea lortu zuen eta ala sortu zen ototxuna. Musikalitateari animaleko zafraldi bat emaiteaz gain, milioi bat zuen eriotza badu konsientzian ala ere, shame on you, Andy! Beharrik, kantarian hitz ez dira erristasun hortan erortzen, baina erran behar da komertzialki biziki untxan martxan dela tresna hau. Gaur egun gainera, kontzertuetan ere erabiltzen alda, plebakik ez da gehiago behar. Baina teknologia berri guziekin bezala, panak gertatzen aldira. Ardezagun adibide gisa, PNL, ez dakit ez dautzen duzienez, PNL, iru edo bikotea, rapero bikote bat, entzun dezagun ez pausie ezagutzen, markatu, ze maiten duen. Hala, deia belarriak kasiko doletan dituzie balakit, baina autotuna panan erortzen bada kontzertu batean ze emaiten aldu. Ah, Ara, agian behar ba, plebaka obeki ateratzen altzen horakon. Ala ere, ototunak batzu inspiratu ditu, baina txiste bat entzat. Dola bi hilabete, apres aterazen bideo bat, produkto berritzaile bat aurkezten zuena, ontiun, lepoko edo kolier delako baten antzaduen tresna, larengzaren aintzinean kokatuz, gure ahots naturala autotunatzen duena. Denetan partekatua izan da bideo hau, telebistara ino biziki serioski hartua izan da, eta duela haste bat aitortu dute animaleko txiste bat zela, eta nouvel star emankizunak zuela hori bultzatu, erakusteko obezela kantatzen jakitea kantari izaiteko. Ez badut emankizun horren filosofia partekatzen ere, imperfekzioan zale bat niz, horrek baitu kantari baten xarma egiten. Bakotsak bere ahotsa eta bere kantatzeko manera badu, denen gustokoa izanen ez dena, baina musikaren munduan aniztasuna lehen etxi behar dugula pentsatzen dut, eta ez tresna horrek dakaren uniformizazioa. Iso emankizuna, batin perezikin. Hori jan txikina edut. Ubekin edut. Nikena baita ditut imperfekzioak. Hori jan txikina edut. Aian de txiberri entzuten genuen bere isoren lehen kronikaren zat. Esker, esker. Esker da zen. Eta guk segituko dugu xutik ekin, mendik lau minuta guti gora bera bezkantu bat entzungo dugu, eta betan jokoak bultzatuko ditugu, baina momentuko nahi nuka ipatu zuen bigarren diskatik atatako kantu bat, Stockholm Syndromerik ez. Ados gira, jateko desberdina dela? Bai? Bai. Eta zer gaitik horban? Nola erori da kantu rock, metal kasi kantu hori, xutik taldean. Ez duzu asmatzen nor duen musika hori sortu? Ez duzu asmatu behar, nik bakit, nora tera da. Gitarristak behar da? Bai, bai, balatxek du idatzi hori komposatu hori musikalki, eta hitzak batxik ditu idatzi. Eta bai, bere mundutik heldu da, bere mundutik heldu da, bai, rock, bai, rock metal, pixka bat, eta bai, agari da, bere mundutik edo da, bai. Zergatik, torri da diska horretan... Zergatik ez. Zergatik ez. Ez, me reiten zuen bezala, ekarri du bere inspirazioa eta ara, funtzionatu da, eta zergatik ez. Gero ez dugu mugarik, reiten gero bezala xeran, da joka, eta gero joten gira alde batera edo bestera. Baina, ara, guretzat untxa sonatzen zen, untxa ateratzen zen, eta ara, aukera zen horren egitea ere, eta konten ginen hori egitea ere. Baina, jan behar da, gero, ez dela desberdintzen den kantu bakarra. Nik pentsatzen dut, dantza bakizun kantu hori, askoz desberdinagoa da. Beste kantuai konparatuz disko hortan, erraten dute. Ados. Galdera gehiago kantu horrentzat eman behar zen. Ados, bakretu. Baina, egia, dantza kantua, biziki ragaton, pixka bat, erritmoekin da, eta desberdintzen du asko, bai. Eta zuzenan, irunaka egoten zite kantu horren egiteko, ez du bitxi egiten ateratzea berriz sartzeko kantu horrentzat? Bestentzat... Ateratzen nirentzat? Bai. Oida? Egot nire horretan Pierre Balase, gitarran, zuhortzi baterian eta amaiur basuan. Eta besteak kanpora. Bai, besteak kanpora, bai... Zbaitugu zertaz balio, ustez. Kantu horretan erraten dut. Eta... Bai, hola erabaki ginuen, atera ginuleik kantu hori... Piska bat trantzizio bat egiteko. Azken bizpairu edo bospasei kantuak emateko eta horregatik ateratzen gira. Eta jemek da badela, jazoin hon bat ere, garagardok bazterrean direla. eta hola kitzikatzen gaituzte ere bazterrean. Eta munizioak behitzen amateko beste talde. Hori da. Zetako ez egin kantu bat nondenak ateatzen zisten, eta bakrik akorde huia eta gaita egoiten diren erzena gainean. Ari gira pentsatzen. Pentsatu egin nuen. Egin dugu behin. Ez da martxatu. Arazoak izan ditu. Baigorin zehurniz. Kantua ez da martxatu, Nagu konten ginen. Baigorin martxatuko zen hori. Baigorin zehur. Akordioa gabe ere. Horren erdi bat hemen garela, bigarren kantu bat entzungo dugu. Memoriaren pareta, detzen da, bigarren konturi, bigarren desketik ateratzen da. Baina, lehenik, badut galdera bat zuentzat, entzuleak, nahi bozue joan larumatuntan atabalera, Dubstone meets Equal Brothers entzutera. Deftont? Noch? Ez. Dubstone. Ah, untsua errantz da. Dubstone. Dubstone. Ados. Dok, dub ada, rege dub sound system bat, egin duzte beren etxeko bafleak, ama sei bafleak hartzen duzte eta behera, etxetik egin arduan eduriz nahiko lodia izango dela larumat untan. Galdera, erresa izango da zuentzat, bi lehenak bakik hartzen dut telefonoan, joan nahi behuzue, eman, xutiken, azken diskatik atarteko kantu baten izena. Erresa da. Naiko erxa da. Baina bilenak bakik hartzen dut, joan fite egin, fite deitu, eta guk memorian, paretan zuten dugu berala, xutik taldea. Memoriaren pareta, xutiken bigarren diskatik atateko kantua da hori, eta zaitiko kantu hori autatu zenuten klip bat egiteko? Klip bat imazute, Baionan zen uste dut, klipa hori? Bai, parte bat, Baionan, eta beste parte bat, Tarnoz de Bukale ondoa, nor, zona industrial batetan. Zaitik kantu hori erdoan? Besta ipatu ginen gure artean, ze ikusten ginuen gehiena, eta gero patxik bazituen ideiak horren inguruan irudien planoak eta dena bazituen deia pixkat beru guruan landuak edo atxemanak ideiak, eta ara horren gainean bilatu ginen. Bai, eta inaut kasainarekin patxik bazituen egon zena remenetan eta, eta biek ikusi zuten elkarrekin. Berak duzu zuzen du klipa? Bai. Berak zuen egin, bai, filmarena eta bai, bai. Memorien pareta, YouTubean ikusten da hori? Bai. Ah, bai. Klipa, bideoklipa, bai. Bideoklipa, bai. Beste galde batekin segitzen dugu eta berriz ere, banuen kantu bat buruz galdera bat. Kate Kate Remix, kantua ere grabatu zuen bigarren diskan. Istuko guk grabatu. Nola torri da hori teko idea? Baten dut, bisikonda entzulek entzun ezaten. Nafarroa... Hori da, bisikonda, eh? Bai, bisikonda. Aski da. Josu, zure zen hori jatzea? Zai, zaitzik... Kantu... Zerretzik hori induzue? Ebe... Zen Lekeitioko... Banda, bo jamek da... Patxiren eskalaguna Lekeitioko badela... Agurtzen ditugu entzuten baute, ez baute entzuten ere... Pa Lekeitio! Lekeitio! Eta ara... musikanari baita eta... Jotzen zuten kantua eta izan zen proposamena be, egitea kantua eta azkenan zergatik ez eta sartu ginoen beraz diskoan ara. Uste dut lehen aldikotz patxik entzun zuela hori Baigurriko Elizan pasazileraik uste dut me, talde uste dut bai, orkestra horrek ematen zuten uritzerekin barne nahi bazu ematen zuten kantu hori eman zuten sorpresa gisa pixka bat patxili bai. Pesta berri egunan Baigurriko Elizan zen. Baigurriko klikaikin besta berri egunan. Hori da, bai. Jena edu, ez duzula bate parte hartzen zuek xutik talekoek kantuan bertan? Horiek zuten dena dena grabatu jo eta ara, bai. Hirugarren diskara pasten gira eta patxi bidartek elkarrizketa batean hori errandu. Eta musikalki ere sorpresa initz izanen dela. Bestaldetik estiloa ustut biziki zabala izanen da. Definitzea zaila da, baina espero dugun gauza bakarra da jendeari orokorrean gustatuko zaiola. EH kasetako elkarrizketa bat zen hori, hirugarren diska aipatzen du, lortu duzue hori egitea, zuen iduriko hirugarren diska horien gauza berritzea? Be, zakigu hori da espero ginuena, eta espero duguna ere beti, ez debat egin dugu, guretzat gustukoa zelako, plazera zelako, eta espero jendeak entzuten duelarik plazera hartzen duela ere. Beraz hori ez dakit guri den erantzutea. Guk momentu biziki goxo bat pasadugu estudioan grabatzen, jotzen, kontzertuen ematen, gure kantuan egiten, mezu bat zabaltzen. Eta ara, orain ez dakit bestei galdegin behar da nola atxamaten duten eta nola ateratzen den. Gero... Justuki, dugarren diska hori, kusko dugu Jande eta Joshua nirekin dira dosaeten, duz zait, rock estilotik egiago hartzen duela, zaketa dosaeten, biak? Bai, gitarra elektrikoa txamaituen presenteago eta saturatuago, ere pixka bat lehen baino. Bai, gero evoluzio bat izan da horretan ere, gitarraren aldetik, gitar joleak ere, lehen bazen beste gitarista bat, Sebastian Cedez, eta gero sartu zen ere Pierre Balatz, baina Pierre Balaze, izenen emateko. Eta... Biak betan jo zuten, mundu biak betan ere. Bai. Eta gero Sebastian joan barra zen, eta ordon taldea utzi du, eta egia bai, Balatzek saturatu diren soinu horiek gehiago maite ditu. Eta bai, gehiago erabiltzen du. Eta... Materiala ere, materiala desberdina da, beraz, ere. Eta gero estudioan jaiten nuen alean, estudioan evoluzio bat izan dela ere soinuaren aldetik, hori ahuntzen ditu du, eta bada loditasun gehiago behar. Eta gitarrak bai, gehiago presente dira behar. Eta adibidez, zein duzi alboma soinu aldetik ez, kantuen aldetik, benen zinez albumaren soinua nahiago duzuena? Eta zinez ez dira berdinak soinuaren aldetik. Bada bat pixkat nahiago ziena iruetan edo... Nik argi eta garbi azkena, bai. Soinu mailan, bai, gaitan duzun, galdezun duzun bezala. Honek di, horrek dit ekartzen, bai, postasun handiena, bai, bai, egia da, bai. Kompresio zaleak ziste, beraz. Kompresio zale. Bon, berba, hortzik badu beste egitzi bat, baina... Ez ez, nik ez dut... Bai, soinuaren aldetik sur da azkena, azkena delako ere, beraz, jena dut, ara, soinua berriagoa da, eta berritasun hori, nunbait, ara, ez du nahiago, baina, bon, bada, izan da evoluzio bat, eta evoluzio horren, nola, jena... Ondorio bat da. Bai, ez, ondorioa, baina, jena dut, emaitza hori da, soinu hori da. Eta jotarako, bai, behar ba, soinuaren aldetik hori nahiago, baina gero ez nahiago bata edo bestea evoluzio bat da, beraz, biziki kontent lehena egitea, bigajena egitea eta hirugajena. Eta hortan justuki konturatzen gira gehiago, eta beti behar soinua izan bazen, azkenean, etzen gehiago sorpresarik izango, behintzat guretzat edo, justu nioan. Berrogoi eta bat, minuta orain hasi garela gure emankizuna, eta gure bigarren kronikaren tenorea dugu. Ixo! Ixo Facebooken da ere! Utzi mezuak, oarrak, galderak, ixoren horri aldean. Ixo! Horain ezautzen dugu Josuren kronikak, zuri, Josu, nahi zuraik? Bai, justu mezu bat, Martin Scorsese entzuten baduzu kronika hori libreniz filma bat entzat. Hale, guazen, gauan deneri, gauan Matin eta gauan xutik taldea. Justu jakin dezazuen, Matinek errandidana asteuntan, jakin dolarik zuek alduzin ez dela emankizun hortara. Bai, xutik plombier talde hori, dena tuio zikin batzuekin musikan ari, baina zenauk hori behar da Espainian jotzeko musika. Ara, hori argiturik pasako gira kronikaren mamiari, zetako jendeak xutik nahi du. Eta galdera honi erantzuteko Euskal Irratien aurrekontua zapartarazi dut. Zeiteko, dina azteko pertsona ezberdin batzuk, nita zu bezalakoak Matin. Adin ezberdinetakoak, eskualde ezberdinetakoak, eta hori dena jakiteko zertako jendeak xutik maite duen. Azgeite zen berehala gure lehen gomintarekin. Gabon Nekane! Apa zuek! Nekane, aurkeztu zure burua otoi eta ejan zer duen xutik taldeak berezirik zuretzat. Bale, ba, Nekane, naiz beraz, Barakaldokoa, ogeitala urte dauzkat, kumplituak agorri lan, ta, bueno, xutik taldea ipatzeko erran behar dut asko maite dela musika eta talde hainitz gustokoak dauzkat. Baina xutikek beste gauzaba dauka. Bueno, hasteko... Zainak besoetan, beso azkar ta eharra gainera, ui madre mia, bateriaren papoa. Gabon hortzi majetzon, zer moguz. Gitarista ere bai, joer, kepe azo, tio, saxofoia ere dauka. Nekane, gehiago musika ipatzeko hor gira. Bai, barkatu, musika, ba, bai. Bueno, ba, bueno, basoaren lerroak ere musiketan oso onak dauzka, eh? Disko modukoak bizkat batzutan, eta, bueno, egerraiteko, oso guapoa deketa, hile ondo moztuak, bizara primerazkoa, eta, bueno... Mileskeh Nekane tortzagatik Barakaldotik ustaritzera. Ikusarte eta ongi sartu. Bo, ez da posible bizkaitar zikin horiekin. Bo, ondoko gomita Aitor nafartara dugu. Aitor egiten albaduzu Nekane bezala, baina aspektu intelektualago batean zentratu zotoi bikain litaike guretzat. Ba, bueno, arrazori gabe. Gabon deneri, Aitor naiz, lesakarra. Bueno, lesakarra, sortzez baina nama orda zubikoa neukan, ta, bueno, gerla zibilaren ondorioz bere anai arrebekin sarara mudatu ziren, eta egiarra aitoh, musika ejan dugu, musika ipatu. Bai, barkatu, musika bai. Xutik taldea, ba, bueno, hori baino lehen, ene bilbide musikala nahi nuke aipatu. Bueno, ene gaztaruan zan agertu rock mota bat Euskal Herrian. Deituko zena rock radikal basko. Bueno, izendapen horrekin eniz de acuerdo, baina, bueno, horrek eraman ninduen, ba, lagun batzuekin talde bat sortzera, eta aitoh, bestaldi batez aipa genezake hori dena, behar da, baina, orain, xutik taldea gurekin dugu, eta nahi ginuke zinez xutik aipatu peio eta hortzirekin. Bai, barkatu. Zutik, EHZ festivalan deskubritu neun, eta jo, EHZ festivala, ze marabia. Joderra, inbeste jende biltzea kulturaren alde, euskararen alde, eta... Ba, bakizue, hizkuntza batek duelako populu bat egiten horregatik akonsegatzen dizuet Noam Chomskyren linguistaren liburu bat mila behatziun talaurgo eta seikoa da. Aitok, mil esker, bestaldi bat arte. Ez da posible, zuzuak dira mugan bestaldean. Musika aipatzia ez da zailez, bon, jenatuan izinez gure gomiten zat, benetzat ere pixkat, bon. Jenatuan iz, peio hortzi barkatu. Bon, azken gomita bat badugu, oaikoan bai, lortuko dugu musika aipatzen zinez. Gabon, beinat, itxasutik unatetorria. Ba, hoxe berat, oh, itxasukoa, ba, eta, bon, hango komitiaen presidentea, eta, bon, dola zenbait urtea egintian pentsatzen, bo, ze puta dinaziko diau, dantzaldia entzin mozkortzeko. Ta, bon, launekin haki ginean, ba, sutik ukaitia, ba, sutik entzuna ginean, ba, sutik ez da gekiz, sutik ez da gizki, bon, ez dako ez sutik. Bo, egia egeiteko enuk sobera musika zaleni eta gutien zuten jat. Salbu, kanto eskaintzak igatian, boa, hor bai musika ona pasten duzia, ba, mendita jakta dena, hori maite jat ostia. Ta, bon, segitzeko enesterioarekin, bo, itxasuko bestak. Ta, laun bat atxa... eta birrikaren ahtian kusiarekin, erten gira, to, puta, joan gituk ikustera talde puta hori nolari den, eta hor, bam, golpez, amudioa jotzen ene bohtan, egun puten emaztekia esena gainean, pua, hori bai emazteki puskata, ze boza estapitoa. Azkena ikusi nuen aholako bozarekin, justu koskoilak eskazitian, Bon, ta ahunte egazian eta bukatzean, konzertua entzun ginean, biziki ongi, dantzatu biskat, ta zedea erusinean, ta geroztik hori baizik ez diaten zuten traktoran, ara? Ara? Bukatu zu bainat, hori zen zure anekdota sutik entzat, horregatik duzu maite sutik, benen maitena ez da gehiago sutiken ari. Abon! Ba, eganen jat gehiago maiten hila lehen sutik behaz, eh? Ba, milesker bainat biziki interesgarria zen, milesker Aitor, milesker Nekane, hori da zinez kalitatezko pertsonak ukaitia emankizun batean irratian, zinez gure irratia, kalitatezko emankizunak ditu. Bon, beden, erraiten alduguna, alere da sutik jende biziki ezberdinak biltzen dituela. Baina nik erranen dut, alere, sutik taldea simpleiteko. Oinarri ritmiko perfecto bat, melodia bikainak instrumento guziekin, eta... frontman ezin obeago bat eszena gainean. Lagun talde bat mukakiren espiritua eta koskoilak atxiki dituenak eta hoi dena elgarrekin jostatuz. Eta hori ez da guti eszena baten gainean, ska egiten dugularik. Ara, bo, etzen hain zaila egitea sutiken kritika bat. Mi esker. Txotzen dugu Josuren kronika egun. Josu, lortzen besteak, Aitor, Nekane eta Beinat. Aitor, Nekane eta Beinat, mineske hainitz. Askatuko dituzu, ne, parte zere. Arazoak kukaren dituzu, Josu, bakizu hori? Arazoak kukaren dituzu? Espero du. Noiken. Espero du. Sekatze ditu. Hori sekatzen du, bai. Bon, txatuko gira, segitzea, sutik taldearekin. Eta ipatuko dugu, dola urte bat izan den debate bat, hemen gure irratian, ahirande hor zinen, eta Sipri Arbelbidek, hori gantzuan duela urte bat. Gabriel Lertxundik duela behoi bat urte egin zuen artiko luze bat, erteko zointziren eskual kantuaren berezitasunak. Ez da eskualaz kantatzea aski, eskualaz kantatzea hobeda ezin ez da amikanoz, akoniz, baina bada ere eskualaren molde bat errege kantatzen alda eskualaz, baina errege ez da berenaz eskual kantua. Labur biltzeko, pentsatzen du eskual kantua, euskal musika tresnekin egin behar dela bakarrik, hortzat. Txistu, triki, eta bar, eta euskal doinu zehatzekin. Ados zarete, berekin, Sipririkin? Ez nirez. Hora, gure debatza etxea da. Milik zer guzien etorzagatik? Aipatzen duena, bon, euskal musikari buruz. Ari baldin bagira, euskal musika zer da. Balda euskal musikarik, ez nahi segur. Aldiz, badugu gauza bat, euskara, eta horrek du egiten ere gu musikan ari girela. Euskara zabaltzeko eta euskara baliatzeko. Gero musika ne ustez internazionala da, izan dadin hemen, izan dadin nahi duzun egian munduan zehar. Gero badira musika tradizionalak, hori beste debate bada, ea musika tradizionala baden Euskal Herrian, ea Euskal Herritik heldu den, ea beste nun baititik heldu den, hori beste debate bat da. Baina guk Euskaraz egiten dugu, eta hortik abiatuz nire ustez deia bederen ejan dezakegu musika euskaraz egiten dugula. Ez da euskal musika baitez bada, baina musika euskaraz egiten dugu. Demora joten zaigu eta azken kantu bat entzungo dugu, ez ditu bat emoztaen justu demoraren arabera bakatu horti. Zuen azken diskatik ateratako lehen kantua itxu horrena, hori da? Baitzen da. Entzun dugu beran eta ipatzen ondotik beti bezala. Begirada zuzen, Homero bera ere itxua omen zen. Retxalz eta bakek itxu egon arren, ez alzuten ikusi besteek baino lehen. Kasu nor den itxua eta nor itxu ez den, behin maier alpinistak ez zuen ikusten. Ta egon zenan apurnan ta eberresten, ta kasian oberritz itxasuntzi baten. Bye. Xutik telearen gaurko azken kantua entzuten genuen, itxorena deitzen da kantu hori eta zuen azken diskatik atarteko lehen kantua da, denbora hainitz ez dugu nahi nuke posatu azken galdera nagusi bat, eta jaten dugu, ados zarete jateko Xutik Euskal Herriko independentziaren alde borrokatzen den taldea dela, hori jaten da? Ez bakarra. Ez bakarra, ez. Eta rundik. Talde bat dela. Talde bat, bai, zergatik ez bai. Zuen eduriko zer toki du edo ukanen du musikak eta euskal kulturarak prozesu hortan? Galdera zela, egia da, bukatzeko. Filosofikoa. Bai. Filosofikoa, dira zu. Be, kontribuzio kultural bat da, nire ustez. Musika baliatzen da mundu guzian, beraz komunikatzeko ere instrumentu bat da. Horrez gain, jendeak plazer hartzeko, dantzatzeko, kantatzeko instrumentu bat da. Eta berden buran guk momentu goxo baten pasatzeko instrumentu bat da. Beraz azkenean musikan aritzea dena da eta gero horren gainean mezu bat ematen dugu. Eta berdin be, ara pertsona bat justu musika entzungo zuena ulertu gabe hitzak, ebe interesatuko da hitzei, eta ulertu gabe ere euskara, ez da izan ditugu olako eksempluak, eta jendea etortzea, galderak pausatzea, ara ukatan ditugu itzulpenak, kantu batzuen itzulpenak, eta esplikatuz. Eta dea guretzat asko da eta ongi da hori. Eta horrek badu berea importantzia, jan duzu bezala, pixka bat prozesu hortan. Eta ara, guk nahi duguna da pasa arazi mezu bat, baina momentu goxo bat pasatuz, partekatuz, guk eta beste entzat ere. Eta ara, guk egiten dugu alduguna eta espero funtzionatzen dela. Zuen plazera militantzia da? Gure plazera musika da. Musika eta musika hori bilakatzen da militantzia. Bai, egoera batzuetan, egia da. Baina azkenean herri batek nahi badu independente bilakatu, da ez dela kongi sentitzen den herrian, guaiko momentuan den herrian, eta identitate bat duelako, diferentea, eta kultura diferente bat duelako, eta hizkuntza diferente bat ere, eta orduan, bai, xero da, euskal kantua eta euskal kulturak asko egiten duela, nahi baduzu desmarkatu pixka bat zure erritik, hori da. Bukatuko dugu gure emankizuna, 2000-etapiko egoten dira, bestiko galderak bukatzeko, horrengo datak, noiz dira, Xutikekin? Ari gila lotzen data bat hor, ez da ino egina, baina laizter baiezko akoango dugu, hor izango da Parixen hor manifa denboran, abenduaren behatzean. Manifata gero. Bai, manifata gero, bai, arratxean. Ale derak! Garro bat, megafonu bat. Eta hor joko dugu, peñan hor, peñan festaik. Arratxean, gauean, abenduaren behatzean. Parixen den ostatu diskoteka bat. Hori da. Jatetxe ostatu diskoteka, eta bai, berdin manifa ondotikan joko dugu, bai. Beste atarik ez, momentuko? Ez, momentuko ez, finkaturik ez. 2018an izango dira, baina finkaturik ez dugu datarik ez. Zuen diskak entzuteko, txamateko, nora goaz? Erosteko fisikoki diskoak, bai badira elkar dendetan. Eta gero besnaz guri galdeturik. Itxasuko bainatek baitu bizpairu ere. Goxoki gaztetxean baitugu bultzaden balada zede batzuk saltzeko ere hori, no? Bultzaden balada bigarrena, hori da? Bigarrena da, bai. Bainaten zuten bauzu. Sobera manatu ginituen eta gukero baitugu pilaka. Eta laugarren diska bat? Ah, ikusiko. Hori da, horren, binata amak, binata ambi, binata bost, binata zazpian gira, laizetak emezortzi. Pentsatzen duzu, laukan dizkari? Gira pentsatzen, bai, meina ez dakigu momentuko 2018an gure amak urteak deia ospatu behar ditugu. Eta horretzen gira nore zentziren bost urteak? Bai, zerbait olako zerbait nahi genuk egin, deia konzertu urte betetze bat eginez. Zergatik ez disko bat, baina ligira pentsatzen, bai, zergatik ez disko bat, baina lehenik konzertu bat, eta sorpresa batzuk, agian gure zaleentzat, rango nuke, eta... Asi zarete kantuak sorten, Janik? Ez zoreindik. Bateri. Horregatik dudan gira pixka bat disko hori berri hori atzatzea baina bo. Aipatzen ari gira ikusi behar dugu gure hartan nola lotuko den, baina ara ikusiko dugu. Noreten zu helenik, pentsatzen zu disko bat ziten dugu orduan kantuak sozein dugu, edo alderantzi zeiten da. Biak gertatu dira hori dira. Bai, ikusiko. Ebe gure makizuna hortan utziko dugu, janikoren bat grekin garela, Milesker Xutik taldeari, Peio Iziaga eta Hortzi Egoaz, gure bi kronikalariak, Aiande Etxeberrirenik eta Ondotik Josu Gien, eta eluden hastean, Oianeko Zuhainetan proiektuak karen dugu hemen iso emankizunean, Milesker guzieri! Milesker! Milesker! Adio! Adio! Sure.